Bai, ostegun untan behaz mila batek atalako du dosier bat, ogoi hori aldeko dosier bat, eta elburua zen emaitea xifre batzuk, nota batzuk, erri elkargoa sortu da dura iru urte, eraz egin dugu lan bat, ikusteko, erri elkargoko bilkuretan, konsei komunoter delakoak eta konsei permanent delakoak, nork parte hartu du eta nork ez du parte hartu, eta ikusi dugu bilkuratzik bilkuratz zonbat jende bat ziren, eta beraz, pasatu dira berreun eta berroita zazpi hau detxi leku hortan, eta ikusi dugu bakotxak zertan ziren abstentzioa eta presentziari buruz. Ados, eta tendentzia zer da edo, zer maiten du? Tendentzia bada denetaik, badira hau detxiak biziki presentzikon dira, eta haien lana baita horretzitzi gisa. Eranen nukenik eguneko laugoi bat parte hartu dute pilkularen erditik baino gehiago. Aldiz, badira ekzeptzio batzuk eta eskandalu batzuk ere, eta batzuk ere dute parte hartu, beste batzuk lau pilkulatik bat pasatu dute hor pilkula horietan, eta jakin behar da, ara ere, hautetxe guziak parte hartzen dutenak, remunerazio bat badute hortarako, eta badira eskandalu batzuk nik uste gauzak erraiteko. Eta agertzen dituzi ez emakiekin batean izenak ere? Bai, nahi baduzu hor atelatzen ditugu berreun eta berroita zazpi izenak. Erraiten dugu zer nolako abstentzio okan dute bakutsak. Eta beraz, bakutsari eman dugu nota bat. Ugoieko, ara, norbaitek ez badu bate parte hartu, hartu du zero. Eta parte hartu badu bilkura guzietan, okan dugu goi. Eberaz, irakurriek, jakinen dute, bere hausapesa edo bere autetxia, bere erriko rezkaria, zenota okan duen. Eta gehiago, gero, igurri dugu mitzu bat bako txari, eta galdegin dugu, zendako hain edo parte hartu edo ez, eta bere esplikazioak emaitia. Eta okan dugu, bizkat, kutsi gora behoita amak bat, erantzun dutena, batzuk asumituz, zindako ez ziren hor, eta gauzak aski bitxiak, eta beste batzuk ebestikatu dute, zindako ez ziren hor, zenta, zan dituzte arazoak, edo ikimil demanda, eta horakoak. Manan, bakutsak badu aukera esplikatzeko bere abstentzioa. Eta badira batzu erantzun ez dutenak ere? Bai, berreun eta berroita zazpi autitxe baziren, berroita amar erantzun dute, eguneko goi erantzun dute, eta gehiengoa ez du erantzun, benen batzuk bakotxak egimendu bide irakorketa zenako ez du erantzuten, benen,